Nakenda wapie bamemanga isango. Et ça c'est le point de départ. Les points, les points. Nakenda wapie bamemanga isango. Tosuki wapie bakominde konzuluka. Tokuta na boye bakokata kota na ngaite. Alobakate deja sa boyango makambo. Nakipakate pona boyango koswanae. Narandakate pona boyango kosambae. Bazwa kangae pona lutango kosekae. Anza meima ugo ya. Nakenda wapie bamemanga isango. Tosuki wapie bakominde konzuluka. Tokuta na boye bakokata kota na ngaite. Alobakate deja sa boyango makambo. Nakipakate pona boyango koswanae. Nalandakate pona boyango kosambae. Bazwa kangae pona lutango kosekae. Anza mbima ugo ya. Ndukidi atakoli kambo ya mboye na kapapa babasa na kandeko na yeke. Alobakate deja sa bango makambo. Nakipakate pona boyango koswanae. Nalandakate pona boyango kosambae. Bazwa kangae pona lutango kosekae. Anza mbima ugo ya. Anza mbima ugo. Mokiyoyo barandakate, moto nyoso akulukaye, nawe la vie mbango te ugo yao. Mokiyoyo landase malembe. Ozwa mingi balobie alakisaka ninye. Ozwa teogo balobie azwa katenda mbeu. Anda bima ugo balere a chance. Mokili oyo ngana sengi na nzambe. Mokili oyo ngana tunisilise. Nasala nini kabulae ya mwanga nae. Likuni ya nini ya nzonzae momba sabatae. Anza bima ugo balagi ya chance. Mokili oyo balandakate. Mwata nyoso kulukae. Nawela vya mbango te ugo yao. Mokili oyo balandakate. Mwata nyoso kulukae. Nawela vya mbango te ugo yao. Adi mame, nuswa mame.